सिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 50 से, व इला आदिन अखाहुम हुदा قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اور آد کے پاس ہدایت کے لیے ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، ہود نے کہا اے میری قوم تنہا اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر تم بتوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ کچھ مددگار ہیں تو یاد رکھو کہ یہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایک ایسا جھوٹ گھڑتے ہو کہ جس کے جھوٹ ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں۔ یہاں سے قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ عاد یمن کی طرف حضر موت ایک علاقہ تھا، اس کے پاس آباد ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے باقیات میں سے تھے، یعنی ان کی قوم میں سے وہ لوگ جو اول عذاب سے بچے۔ کچھ عرصہ تک تو وہ اپنے دین پہ قائم رہے، لیکن جیسا کہ اکثر ہی ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور اس کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کے دل جو ہے وہ پہلے کی طرح سخت ہونے لگتے ہیں، کچھ ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ کچھ عرصہ تو اس طوفان نوح کے اثرات موجود رہے، یہ ایک دوسرے کو نیکی پہ جمائے رکھتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ سب سے پہلی برائی جو کسی بھی قوم کے اندر آتی ہے اور اسی کی وجہ سے پھر وہ دوسرے گناہوں کی طرف بھی ملوث ہوتا ہے، وہ شرک ہے۔ اور ہر نبی کی طرح ان کی دعوت بھی توحید کی دعوت تھی، شرک سے بچنے کی دعوت تھی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی اصلاح کرنی مقصود ہو تو سب سے پہلی چوٹ جو ہے وہ ان کی توحید پہ لگائی جائے۔ ایک دفعہ توحید درست ہو گئی، اللہ کی پہچان ہو گئی، اس کی معرفت ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے باقی کاموں سے بچنا بھی آسان کر دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے عاد کے بھائی کہا گیا اخاہم، یہ نسبی بھائی چارہ ہوتا ہے، قبیلے کی طرف سے نسبت کرنا۔ ایک بھائی چارہ ہوتا ہے جس کو دینی بھائی چارہ کہتے ہیں، دین کی بنیاد پہ دوستیاں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد اوس اور خزرج کے درمیان قائم کروائیں۔ اس کے اندر انسان کی سوچ اور اس کی زندگی گزارنے کے طریقے ملتے ہیں، لیکن وہ بھائی چارہ جو نسب کے ناطے سے، قوم یا برادری کے ناطے سے ہوتا ہے، اس کے اندر بس انسان کے نام، اس کے رہن سہن، طور طریقے تو مل سکتے ہیں آپس میں، لیکن اس کے علاوہ عقائد نہیں ملتے۔ پھر یہاں ہم نے دیکھا کہ دعوت بڑی سیدھی سادی ہے، بالکل کلیئر اینڈ کٹ ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو کوئی ایک عام پڑھا لکھا انسان بھی سمجھ نہ سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے اندر بالکل دو ٹوک انداز ہونا چاہیے، بہت لوچ کے ساتھ یا بہت زیادہ گھما پھرا کے بات کرنا کہ جس میں سے آدھے لوگ تو سمجھ لیں اور آدھے لوگ اس بات کو نہ سمجھیں، وہ درست طریقہ کار نہیں ہوتا۔ پھر اگلی بات کیا ہے کہ یا قومی، اے میری قوم، یہ جو میم کے نیچے زیر ہے یہ اصل میں چھوٹی یا تھی، بدل گئی اختصار کی وجہ سے زیر میں، تو لہٰذا یا قومی، اے میری قوم، اپنی طرف نسبت کی۔ اس سے تبلیغ کا ایک خوبصورت نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب مخاطب کو اپنا کہہ کر پکارا جائے تو اس سے اس کے دل کے اندر اس بات کی، جذب کی کیفیت مزید بڑھنے لگتی ہے۔ پھر اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کے اندر وہ تینوں لفظ آئیں گے، اطاعت، بندگی اور غلامی۔ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُ، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات کر دی تو عبادت ہوتی ہی یہ ہے کہ انسان سب کا کٹ کے رب کا ہو جائے، لیکن مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُ کہہ کے مزید عقیدے کو واضح کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے رہو اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پوچھتے رہو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض عبادت گزار عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک بناتے ہیں، اور خاص طور پہ اس دور کا جو رواج تھا کہ بتوں کو شریک کر لیتے تھے، حصے دار بنا لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو اپنا سفارشی قرار دیتے تھے۔ یہ اصل میں ایک افتراء تھا جس کی طرف اشارہ ہے کہ ان انتم الا مفترون، تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو۔ افتراء کا لفظ فارا یا سے ہے، فریہ کہتے ہیں چمڑے کو سینا، باب افتعال میں گیا تو افتراء بن گیا، خلاف حقیقت باتیں کرنا، ہوا میں تیر چلانا جس کو کہتے ہیں نا۔ مراد کہے کہ بتوں کی عبادت کے نام پر جو کام کر لیے ہیں وہ بیکار ہیں۔ اب دیکھیے کہ کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے دل کا حال سنانا اور اپنے دکھوں کی دوا چاہنا کہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے آپ کسی کے آنسرنگ مشین پر میسج چھوڑ دیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ میسج وہاں تک پہنچے گا کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کبھی اس کو سنے گا نہیں، لیکن آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے وہاں میسج چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے در کو چھوڑ کر جب لوگ غیروں کے در پہ جاتے ہیں تو ان کا بالکل ایسا ہی حال ہونے لگتا ہے کہ صرف اپنے قیاس کی بنیاد پہ کسی کو خدا کہہ کر یا کسی کو کوئی مشکل کشا سمجھ کر اس کے سامنے پھر گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک گھڑی بھی چیز تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں گندی ہوئی ہے، جبکہ شرک مفتری ہے، یعنی شرک کیا ہے؟ مفترتن، گھڑا ہوا۔ شرک انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ جو لوگ بھی آج شرک کرتے ہیں اصل میں وہ اپنی فطرت کو پہلے مسخ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شرک ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت کے قتل کے بعد پھر شرک ہوتا ہے۔ کوئی انسان جس کی فطرت سلیم ہو اور وہ اسی وعدہ الست پہ قائم ہو تو وہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ اور شرک ایک ایسی بری چیز ہے کہ جو انسان کی مت مار دیتی ہے، کہ بعض دفعہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی پھر اپنے آپ کو اس شرک سے نہیں دور کر پاتے۔ اس کے بعد اپنا بے ضرر ہونا یا اپنا بے نیاز ہونا ثابت کرتے ہیں کہ یا قومی لا اسألکم علیہ اجر، اے قوم والو، میں اس نصیحت کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہوں۔ اس سے اپنی سچائی بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب کسی کو یہ شک ہو جاتا ہے نا کہ کسی کا کوئی کام پیسے یا دولت یا مال کے حصول کے لیے ہوتا ہے تو لوگ خواہ مخواہ اس کی سچائی کے باوجود بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ ہر پیسہ لینے والا جھوٹا ہی ہو، بعض لوگ ضروریات کے تحت سے لے سکتے ہیں، بعض لوگ کسی اور حکمت عملی کے تحت سے ہو سکتے ہیں۔ یعنی کسی کام پہ مال کا طلب کر لینا کسی انسان کے اخلاص یا اس کے تقوی کے خلاف نہیں ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والے یا اللہ کا پیغام دینے والے کسی نہ کسی طرح سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں، اور اس میں اللہ کی طرف سے کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہوتی۔ لیکن انسان بڑے کم گوش ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنانے لگتے ہیں۔ اس لیے نبی نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی کہ دیکھو، میں تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہوں، مجھے کوئی لالچ تو نہیں ہے کہ مجھے ماننے سے تم پہ کوئی مال کا بوجھ پڑے گا، کچھ تمہیں دینا پڑے گا۔ آخر تم سوچو تو صحیح کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں، اور ان کی فطرت کو پکارا بھی جا رہا ہے کہ تم ذرا سوچو تو صحیح، پھر میں یہ کرتا کیوں ہوں؟ آخر مجھے کیا لگی ہوئی ہے، مجھے تم سے کیا لینا ہے؟ کوئی مال کا لالچ ہو تو تم کہو کہ ہاں تم مال بڑھانے کے لیے ہمارے سر پہ سوار رہتے ہو، کوئی عہدے کا لالچ ہو تو تمہیں لگے بھی کوئی محبت کی بات، کوئی قدر کی بات، ہم تو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں، کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اور باقی رہ گئی بات کہ تمہارا جھوٹ گھڑنا، تو عموماً جو جھوٹ گھڑے جاتے ہیں اس کی بنیاد پہ یہی بات ہوتی ہے کہ ایسے جھوٹ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو پھر جھوٹی باتیں گڑنے کی جو بات ہوتی ہے وہ کسی لالچ کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ تو میرے پاس تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں، تم کیوں مجھے اس پہ مجبور کرتے ہو؟ رہ گیا میرا اجر، تو ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا ثواب تو بس اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اس کا ذمہ اس نے لے لیا، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں۔ یہاں لفظ قابل غور ہے فطرنی، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ فطرنی، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلانا مقصود ہے کہ جس نے پیدا کیا رزق بھی اسی کے ذمہ ہے، جو پیدا کر سکتا ہے کیا وہ رزق نہیں دے سکتا؟ تو لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دعوت کے اندر خوبصورت لفظ ہوں کہ سننے والا لاجواب ہو جائے، اس سے بھی اس کا ذہن مسخر ہونے لگتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یا مشرکو، اے فلانو، اے فلانو، بلکہ یا قومی، یا قومی، پھر اپنا بالکل بے ضرر ہونا، بے نیاز ہونا، اور اس کے بعد پھر اللہ کا راضی کہہ ہونا، اس کا یقین۔ اور افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں لیتے؟ کیا تمہاری عقل اس چیز کی دعوت نہیں دیتی کہ ایک شخص جو بے لالچ بغیر کسی مفاد کے، مخلص ہے، جو جھوٹ سے پاک ہے، کیا پھر تمہیں اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، یعنی اپنے پچھلے گناہ شرک کی اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی طلب کرو. یہاں مراد استغفرو سے کیا ہے؟ مسلمو، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے صحیح مسلم میں کہ اسلام گزشتہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، یعنی اسلام سے پچھلے گناہ جو ہیں وہ ایمان لانے سے معاف ہوتے ہیں. یعنی تم نے جو شرک کر لیا، اب اس شرک کے بعد تمہیں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے پچھلے گناہوں کی. کیا ملے گا؟ ثم توبو الی، پھر شرک چھوڑ کر اور خالص توحید کے ساتھ متی بن کر اس کی طرف لوٹو. یعنی صرف پچھلے پہ معافی نہ مانگو بلکہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح بھی کر لو، اپنے حالات کو بدل دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ اور استغفار دو مختلف چیزیں ہیں. بعض لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے، اور بعض لوگ استغفار تو کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. تو بات یہی ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف پلٹ آؤ، گناہوں والے جسم کو چھوڑو، نیکیوں والا دل لے کے آؤ اور اللہ کی طرف پلٹو. تمہارا رب تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر برسنے والا بارش بھیجے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید ترقی کرے گا. یہاں لفظ مدرارا ہے دال رو رو سے، درن. درن کہتے ہیں کسی چیز کی خوبی، دودھ کی کثرت کو کہتے ہیں روانی. عین المدرار کہتے ہیں بہت رونے والی آنکھ کو، یعنی کہ تم پہ اللہ اتنی بارش برسائے گا کہ تم پہ پھر رزق کے دروازے کھل جائیں گے، خوب برسنے والے بادل تمہاری طرف آئیں گے، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. یہ قوت کئی قسم کی ہو سکتی ہے، مالی قوت، اولاد کی قوت، جو آج اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے اوپر اور ہوگا. سورت فصلت آیت 15 میں بھی آتا ہے کہ وَقَالُ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، انہوں نے کہا کون ہے ہم سے زیادہ شدید قوت کے اعتبار سے. کہتے کہ ان کی فوجیں بہت زیادہ تھیں اور ان کو مان بھی بہت اپنی ان ساری چیزوں کے اوپر، اسی وجہ سے ان کے ساتھ اسی بات کا ذکر ہوا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بارش کے ہونے سے قوت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جو بھی لوگ ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی پلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، تو اس کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ ان کی بنیاد بارش سے پڑتی ہے. جن علاقوں میں بارش رک جاتی ہے، اب دیکھیے وہاں قحط پڑ جاتا ہے. انسان تو انسان، جانور بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں، پودے سوکھ جاتے ہیں، زمین خشک ہونے لگتی ہے، وہاں کے درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں. یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ کہ بارش کے اوپر دنیا میں زندگی کا مدار ہے. اور سورۃ اعراف میں بھی یہ ذکر گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش بند کر دی تھی. 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، عورتیں بانجھ ہو گئیں، کسی کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اس وقت بھی کہتے ہیں کہ حضرت خود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرو، پھر وہ تم پہ بارش برسائے گا، تمہارا مال بڑھے گا، تمہارے بچے پیدا ہوں گے، اور اس طرح پھر تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا. اور بعض نے قوت سے مراد بدن کی قوت لی ہے، یعنی تمہاری جسمانی طاقت بڑھا دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو مجرم بن کر روح گردانی نہ کرو، یعنی اپنے پرانے جرم واپس نہ کرو، اس دعوت سے منہ نہ پھیرو. میں تمہیں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں اس کو کھلے دل سے سنو، اعراض نہ کرو، پلٹ کے مت دیکھو. کتنی پیاری دعوت ہے، اور یہی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دی. کہاں دی؟ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، مَن لَّزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَّخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب. جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جو اس کے وہم گمان میں بھی نہ ہوگی. سورۃ نوح کے اندر بھی توبہ استغفار کے کچھ فوائد آئیں گے. ایک موقع پہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اس بات کا شکوہ کیا کہ اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ کہنے لگے استغفار کرو. وہ چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور شخص آیا ہوگا, اس نے کہا کہ میری فصلیں نہیں ہو رہیں, مطلب فصلوں میں اتنا یعنی برکت نہیں ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز سمجھ لیں. انہوں نے اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو. اسی طرح لوگ اپنی مختلف حاجات لے کے آتے رہے اور ہر ایک کو یہ استغفار کہتے رہے. ان کے پاس جو شخص بیٹھا تھا اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ نے کیا کیا, سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا, یعنی ہر ایک کو ایک ہی آپ نے علاج بتا دیا. تو پھر کہنے لگے کہ کیا تم نے سورت نوح کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا, کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. یہ ہے آیت نمبر 10 سے لے کے 13 تک, اس کا ترجمہ ہے. اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو, وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا, اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ تو لہٰذا استغفار. کیا نظریہ ہے ان نعمتوں کے ملنے اور استغفار میں؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت اس کی دلیل بنتی ہے, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اصل میں وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم پہ جو بھی مشکل آتی ہے وہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے. جب ہمارا گناہ معاف ہو جاتا ہے تو وہ مصیبت خود بخود دور ہوگی. ہم جب استغفار کرتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ ہم پہ آئی ہوئی کتنی مصیبتیں اور بلائیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھی, وہ اس کو اللہ تعالیٰ خود بہت ٹالتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہو اور اس کو بیماری کا سبب نہ سمجھ آئے, پھر ایک دم وہ سبب دور ہو جائے تو خود بہت ہر دن دوسرے دن سے بہتر صحت انسان کو آنے لگتی ہے. تو بالکل یہی ساری کیفیات انسان کے گناہوں کے ساتھ ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ سے وہ نگاہ مانگنی چاہیے جو اس کے گناہوں کو اس کو کھول کے دکھا دے, اور خوش فہمیوں کی بجائے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گار محسوس کرے. اب دعوت کتنی پیاری تھی, لیکن جواب دیکھیے, قالو, اور کہنے لگے, یا ہودو, اے ہود. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ نبی کا نام, وہی بات جو پیچھے یا موسیٰ میں گزر گیا, یا شعیب. جاہل قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے نبیوں کا نام لیتی ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اسلام آنے کے بعد بھی کچھ لوگ اسی جہالت پہ قائم رہ کے اللہ کے نبی کا بھی نام لیتے ہیں اسی طرح سے, حالانکہ اپنے باپ کا نام نہیں لیا جاتا, اپنی ماں کا نام نہیں لیا جاتا. دوسری بات یہ کہ اس کو یہود نہ کہیے. ہائی لائٹ کیجیے اس حصے کو, کیونکہ دیکھنے میں ایک دم یہود لگتا ہے. یا ہودو, اصل میں یہ یا کے آگے الف تھا جو کھڑی زبر میں بدل گیا, تو یا میں نے اے ہودو ہود. ما جیتنا ببینۃ, تم نے تو ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل بھی پیش نہیں کی, یعنی کہ اپنی رسالت کے دو ثبوت کے لیے کوئی کچھ. حالانکہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے پیش کی تھی دلائل, تو نبی دیتے ہیں. نبیوں کی تو اپنی تعلیمات, ان کا علم, ان کی بات کرنے کا طریقہ سلیقہ, یہ خود بخود دلیل ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو جھکنا نہیں چاہتے, جن کے دلوں میں تعصب ہوتا ہے, وہ اتنی کھلی دلیلوں کو لے کے بھی نہیں مانتے. یہی انداز مکہ والوں کا تھا. اللہ کے نبی کتنا کچھ ان کے سامنے لے کے آئے, لیکن بار بار معجزے مانگتے تھے. تو جب دل کے اندر کچھ کالس ہوتی ہے یا دل میں کوئی میل آ جاتا ہے تو انسان کو پھر بڑے بڑے دلائل بھی نظر نہیں آتے. قوم ہود کا یہی حال تھا. کہنے لگے, وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین, اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑنے والے نہیں, اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں, یعنی ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے. یہاں جو لفظ ہے نا بتارکی, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. یہ اصل میں تھا بتارکین, تارک یا تارکو سے جمع ہے یہ, تارکین چھوڑنے والے. ہم تمہاری باتوں سے اپنے الہوں کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھٹائی کی حد ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں اور آپ ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں, تو لہٰذا ہم آپ کے کہنے پہ نہیں چھوڑیں گے, آپ کی تصدیق نہیں کریں گے, آپ کی اس قول کا عملی اتباع نہیں کریں گے, نہ ہمارے اعتقاد بدلیں گے, نہ ہمارے عمل بدلیں گے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم کو ہمارے کسی معبود کا جھپٹا لگ گیا ہے، یعنی ہمارے کسی معبود کی مار پڑ گئی، کسی معبود کی آہ لگ گئی. مراد کیا ہے کہ یہ جو تم ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاحی کرتے رہتے ہو، ان کی تم پر مار پڑ گئی، انہوں نے تیری اس گستاحی پر تیرا دماغ چلا دیا. آج بھی دیکھیے کہ وہ لوگ جو توہمات کا شکار ہوتے ہیں، آپ ذرا ان کو بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا، ورنہ دیکھنا وہ تمہارا کیا کر دیں گے. ایسی ہی ایک کہانی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوئی. جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو مختلف طرف بھیجا کہ جا کے وہاں جو بھی اونچی قبریں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جو مزار یا کوئی درگاہیں اس طرح کی جائزیں تھیں ان کو ختم کیا جائے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں ایک مندر تھا اور لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے اندر کوئی دیوی رہتی ہے. جب جا کے انہوں نے اس مندر کو گرانا چاہا تو بستی کے لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ دیکھو اس پہ کدال نہ ڈالنا ورنہ وہ دیوی ناراض ہو جائے گی اور تم پہ اس کا ببال پڑے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. خیر کیا کیا کہ جب جو ہی انہوں نے اس پہ کدال لگایا گرانے کے لیے، ایک دم چیخ مار کے گر گئے اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے. جو لوگ پاس موجود تھے بستی والے، انہوں نے کہا دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ایسا نہ کرنا، اس کے اوپر اس دیوی نے اثر کر دیا. جب لوگوں نے یہ باتیں کی تو ایک دم یہ ہنستے ہوئے اٹھ گئے اور کہنے لگے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم اس بات کو کیسے سوچتے ہو. تو بات یہ ہے کہ انسان جس طرح کا اعتقاد رکھتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ پھر معاملہ ہونے لگتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا اعترا کا، یہ بھی عین را یا سے ہے. اعترا باب افتیال ہے، ارا یا عرو سے ہے یہ لفظ. ارا کا معنی ہوتا ہے پہنچ جانا، اور سو جنون اور بدخواسی. مراد کیا ہے کہ تم پہ یہ جو جنون پہنچا ہے یہ ہمارے بتوں کی گستاخی کرنے کا نتیجہ ہے، ہمارے معبودوں نے اس کا انتقام تم سے لیا. یہ جو تم خرافات بولتے ہو، یہ جو تم بزرگوں کو کہتے رہتے ہو، یہ اس کا شک ہو گیا. ہمارے ہاں بھی آج یہی تصور ہے نا. اور یہاں دیکھیے اے طرح کا ماضی ہے، ماضی بمانی مضارے ہے، یعنی جو تم معبودوں کو برا کہتے ہو تو بس پھر کوئی نہ کوئی معبود تم کو ضرور ہلاک کر دے گا یا ہلاک کر چکے. دھمکی کی بات ہے نا، قطعی دھمکی کے لیے مضارے کی جگہ ماضی کا صیغہ ہے. وہی بات کہ ماضی کی بات بول کر مستقبل مراد ہے، گویا کہ زیادہ شدت ہے اس میں. قالا، ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. کیا؟ واشہدو، اور تم بھی گواہ رہو. انی بریوم مما تشرکون، میں اس سے بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو. من دونی ہی، اس کے سوا. فقیدونی جمیا، پس تم سب مل کر مجھے دکھ پہنچانے اور تکلیف اور ہلاک کرنے کی تدبیریں کرو. ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو. کتنا واضح عقیدہ نا، قوم نے ڈرانا چاہا، قوم نے دھمکی دینی چاہی، لیکن یہ بالکل کسی کی باتوں میں نہیں آئے. کا جو کرنا کر لو، پھر میں بھی بیٹھا ہوں. یہ ہوتا ہے توحید والوں کا دل. جو شخص اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جاتا ہے نا، وہ پتے سے بھی ڈرتا ہے، وہ کسی کی بد دعا سے ڈرتا ہے، وہ بھیجڑوں کی بد دعاؤں سے ڈرتا ہے، وہ چھوٹے سر والوں کی بد دعاؤں سے ڈرتا ہے. عموماً دیکھیے کہ جہاں شرک یا شرک کے کچھ اثرات ہوتے ہیں تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوف میں آ جاتے ہیں. نہیں نہیں اس کی بد دعا نہ لو، نہیں رات کے وقت ایسے نہ کرو، دن کے وقت ایسے نہ کرو. حالانکہ آپ دیکھیں گے تو بات یہی ہوتی ہے کہ جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا ہی آپ ان تمام چیزوں سے دور ہونے لگتے ہیں. اور یہی حضرت ہود علیہ السلام کا یہاں انداز دکھتا ہے. آج بھی اہل توحید کا یہی انداز ہوتا ہے کہ کوئی ان کو کتنا بھی ڈرائے لیکن وہ ڈرتے نہیں، بلکہ اپنے عقیدے کا برملا اظہار کرتے ہیں. کہا مجھے مت دو مہلت، جو کرنا ہے کر لو، پھر مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے اور تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حالانکہ آپ کو تو ان کی قوم اتنی مضبوط اور جابر تھی. آگے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر یعنی ایسے کیا کہ جیسے کانہم اعجاز نخل خاویہ، کہ جیسے کھجور کے تنے کٹے ہوئے زمین پہ گرتے ہیں. جب اس قوم پہ عذاب آیا تھا تو ان کی کھوپڑیاں اتر کے دور گئیں. और इतने लंबे कद थे कि ज़मीन पे गिरे हुए ऐसे लगते थे जैसे खजूर के तने कटे पड़े हों। इसके बावजूद आप देखिए कि वो नहीं डरे। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, बेशक मैंने तवक्कुल किया अल्लाह पर जो मेरा और तुम्हारा भी रब है। मा मिन दाबतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा, हर जानदार को अल्लाह ताला पेशानी के बालों से पकड़े हुए है। सुभान अल्लाह। तवक्कुल किस पे? जिसके हाथों में लोगों की तकदीरें हैं। ये जो लफ्ज़ है ना आखिज़ुम बिनासियतिहा, पकड़ने वाला, आखिज यूखस का लफ्ज़ आपने सुना होगा, आखज़ा पकड़ने वाला, और बिनासियतिहा, नासिया कहते हैं पेशानी को, माथा, पीछे आखिरी सूरतों में भी आता है सूरत इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी में भी, नासियतिन काज़िबा, यानी ये झूठी इज्जत वाली जो पेशानी है, यहाँ मुराद है पेशानी पकड़ने से तकदीर, यानी वो साथ जिसके हाथ में हर एक का कब्जा है। किसी को अगर आप सर के बालों से पकड़ लेना या माथे से पकड़ लें तो पूरा आपका कब्जा उस पर होने लगता है। आप उसको घुमा दें, आप उसको बिठा दें, आप उसको खड़ा कर लें। असल बात यह कि इसी को फिर तकदीर कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने भी एक दुआ सिखाई जिसमें आता है, नासियती बी यदिक मा दिन फी या हुक्मुक अदलुन फी या कदाउक असलुक बिकुल इस्मिन हुवा लकसम मई तुहा, कि अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में, मा दिन फी या हुक्मुक, जो कुछ हुक्म है तेरी तरफ से है। यानी आप देखिए कि जिस बंदे को अल्लाह पे यकीन होता है ना, उसको कोई उसका बाल का बीका नहीं कर सकता। ये वही दुआ है जो शुरू होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासी यदी बी यदिक मा दिन फी या हुक्मुक अदलुन फी या कदाउक, और यही चीज़ इंसान को जरूरतमंद बनाती है, यही चीज़ फिर इंसान के हौसले बुलंद करती है। वो किसी से नहीं डरता, उसको पता है कि मेरी तकदीर मेरे रब के हाथ में, इसलिए फिर मैं उसी से डरूंगा। और इसी तरह पेशानी रब के हाथ में होने का एक और मतलब भी है, और वो क्या, कि मैं अल्लाह के आगे आजिज़ हूँ, जलील हो चुका हूँ। इमाम बगवी कहते हैं कि नासिया का लफ्ज़ खसूसियत के साथ इसलिए ज़िक्र किया गया कि अगर किसी चीज़ की ज़िल्लत और बेबसी का इजहार करना होता है तो रब कहते हैं कि फलां शख्स के पेशानी के बाल फलां शख्स के हाथ में हैं, यानी जिस तरफ चाहे मोड़ दे। उर्दू में भी अब देखिए कि पेशानी के बालों की जगह गर्दन का लफ्ज़ बोला जाता है ना, कि फलां शख्स की गर्दन फलां शख्स के हाथ में, और असल में ये मुहावरा। इसी तरह इमाम दहाक कहते हैं कि नासिया हाथ में होने का मतलब ये है कि अल्लाह ही ज़िंदगी देता है और वही मारता है। इसी तरह एक और मुफसिर फरा कहते हैं कि वही मालिक और कादिर है। कुतैबी कहते हैं वही हर जानदार को बेबस कर देता है, यानी मकहूर कहर सदा, जिसकी पेशानी के बाल तुम पकड़ लो वो बेबस और कहर वाला हो जाता है। इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, यकीनन मेरा रब सीधे रास्ते पे है, हक और अदल पर कायम है, नेक को नेकी की जजा और बद को बदी की सजा दे के रहेगा, और जिसने उसका दामन पकड़ लिया फिर उसको मायूस नहीं करता। अगर आप यहाँ तक के सारे जुमलों को नोट करें ना, तो ये खुलासा बनता है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग का, क्या, इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। इससे पता चलता है कि किसी के सिराते मुस्तकीम होने के मरहले क्या होते हैं। पहली चीज़ अल्लाह की इबादत करना, दूसरी बात शिर्क नहीं घड़ना, तीसरी बात अल्लाह के काम पर कोई मजदूरी नहीं मांगना, अगली बात गुनाहों पे माफ़ी मांगना, और फिर अगली बात अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना, अपनी तकदीर अपना मुकद्दर अल्लाह के हाथ में रखना। तकरीबन 10 चीज़ें बनती हैं सिर्फ़ एक तौहीद के अकीदे में, और यही अकीदा इंसान को फिर मजबूत कर देता है। इसी का तذکرہ करके फरमाया, मैंने तो बता दिया, यानी मेरा रब तो सीधे रास्ते पे है। अब इससे ये नहीं मतलब कि रब सीधे रास्ते में है और उसका सीधे रास्ते पे होना ऐसे ही है कि जैसे आज हमारा इंसानों का है। मुराद क्या है कि मेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता, जो वो करना हो चाहता है वो करके रहता है, فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. اب اگر میری دعوت سے تم اعراض کر رہے ہو تو میرا کوئی نقصان نہیں، میں تو تم کو وہ پیغام پہنچا چکا جس کے پہنچانے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا. نہ مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، روگردانی کرنا چاہتے ہو، منہ پھیرنا چاہتے ہو، کنارہ کرنا چاہتے ہو، کوئی بڑی بات نہیں. صراط مستقیم سے منہ پھیرتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. میری ذمہ داری ختم اور تم پر حجت تمام ہوئی. اب تم جاؤ گے، اللہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اعراض کرو گے تو اللہ تم کو ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو اللہ کو ایک ماننے والے ہوں گے، جو مواحد ہوں گے، جو اللہ کی عبادت گزار ہوں گے، اس کے فرما بردار ہوں گے. وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم منہ پھیر کر اس کو کچھ بھی نقصان نہیں دو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے. اسی پہ بعض مفسرین کہتے ہیں تمہارا وجود اور عدم اس کے لیے برابر ہے، تم رہو تم نہ رہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تمہیں ہلاک کر دے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. انّا ربی علی کل شئین حفیظ، میرا رب ہر چیز کا نگران ہے، تم جو کر رہے ہو اس سے پوشیدہ نہیں، وہ تم کو سزا دینے سے غافل بھی نہیں ہے اور ہر چیز اس کی نگہداشت میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کراس کوسچننگ ہوتی ہے نا انبیاء کرام کی ان کی قوموں کے ساتھ. اب وہی وقت آ گیا کہ جو ہر قوم پہ پھر آتا ہے ایک وقت کے بعد، جب پھر وہ نہیں مانتے تو پکڑ آتی ہے، اور وہ پکڑ کا وقت کیا ہوتا ہے کہ جب پھر دنیا میں ان پہ عذاب آنے لگتا ہے، جب قومیں نبیوں کے خلاف سازشیں کرنے لگتی ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ آ جاتی ہے. اور وہ کیا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم یا عذاب ان کو پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مومنوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور سخت عذاب سے بچا لیا. کیوں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑا، ان کو رحمت سے بچایا. یہاں رحمت سے مراد ایمان ہے، یعنی ہم نے ایمان والوں کو ایمان عطا کیا، اس ایمان کی وجہ سے وہ عذاب سے بچے رہے. کہتے ہیں کہ جو مومن ان کی قوم میں سے بچے تھے ان کی تعداد 4,000 تھی، اور غلیظ کا لفظ غین لام زوئے سے ہے، غلظہ تھکنس کے معنوں میں، اس سے مراد ہے طوفان جسے قوم عاد ہلاک کیے گئے. اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہم پیچھے سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے اور آگے کئی جگہ آئے گا. 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر آندھی چلی تھی، تھنڈر سٹروم، جس سے ان کے گھر تباہ ہو گئے، یہ پٹخ پٹخ کے مارے گئے، اور ان کا غرور اور تکبر ٹوٹا. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے رہنے والے، اپنے آپ کو بڑا کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹا کر کے رکھ دیا. وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ ہیں قوم عاد. ایک حسرت بھرا انداز ہے، یہ ہیں عاد. کون سے؟ جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. واتبعوا امر كل جبار عنید، اور ایسے تمام لوگوں کے کہنے پہ چلے جو ظالم اور ضدی تھے. عنید کہتے ہیں کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کرنے والا، یہاں مراد ہے حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے والا. اسی سے لفظ پھر اردو میں اناد بھی ہے نا، انیمیٹی کے معنوں میں. آندا یا انیدو انودن سے یہ لفظ ہے، اور انود کہتے ہیں انکار کرنے کو. اسی طرح انید، انود اور معاند مخالفت کرنے والے مقابل کو بھی کہتے ہیں. اور جب اس کے ساتھ جبار کا لفظ آ گیا تو مراد سرکش سردار، دعوت ایمان دینے والے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جبار و انید کہہ دیا. کتنا آسان ہوتا ہے نا اللہ کے نبیوں کی بات کو سن کے اللہ کے دین کی طرف آنا. لیکن وہ لوگ جن کے سینے پیچھے ہوتے ہیں, کھٹے ہوئے سینوں والے, پھر قبول کرنے کی بجائے انکار کرنے لگتے ہیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اور وہ دنیا میں لانت بھیجے گئے, یعنی ان کے پیچھے لانت ہوئی اس دنیا میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی. کس نے لانت کی؟ فرشتوں نے لانت کی, اور قیامت کے دن بھی ہوگی. لانت سے یہاں مراد ہے اللہ کی رحمت سے دوری, مردود کر دینا. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ, سن لو کہ بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا, یا رب کی نعمتوں کا انکار کیا, نہ شکری کی. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُود, سن لو دوری ہے اللہ کی رحمت سے, یا ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. تو یہ تھی قوم عاد, کہ جس کا نام تاریخ میں کوئی اچھا اضافہ نہیں تھا. انہوں نے بھی وہی کیا جو عموماً لوگوں نے کیا, کہ حق کی دعوت کو جھٹلا کے یہ سوچا کہ ہم بہت محفوظ ہیں. ہم ان سارے واقعات کو چونکہ بار بار سنتے ہیں, لیکن کبھی غور کر کے دیکھیں اور اس کو آج کے تناظر میں لے کے دیکھیں, تو وہ قومیں جو آج خدا فراموشی کی دنیا گزار رہی ہیں, بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایسی قوموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوتا. ہمارے لیے اس میں عمل کی یہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے دور نہ سمجھیں, اور کوئی شخص جو واقعی اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے, تو پھر دنیا میں اس کو ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے دور ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رکوع کے مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں. پہلے اسی رکوع کے لکھیں گے, پھر انشاءاللہ پچھلے بھی لکھ لیں گے. جی, رکوع کا ٹاپک ہے تاریخ دعوت و تکذیب, یعنی جھٹلانے کی تاریخ اور دعوت دینے کی. قوم عاد گرفتار ہوئی, چار مین پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت, سات باتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, تم نے محض جھوٹ کھڑا ہوا ہے, میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, اپنے رب سے معافی چاہو, اپنے رب کی طرف پلٹو, پلٹنے پر آسمان کے دھانے کھول دے گا, تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ کرے گا, مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. دوسرا پوائنٹ ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مکالمہ. قوم کا جواب, آپ کوئی شہادت نہیں لائے, آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے, آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. آپ پر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی. ہود علیہ السلام کا جواب, میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں, تمہارے معبودوں سے میں بری الذمہ ہوں, تم میرے خلاف اٹھ کھڑے ہو, مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے, جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. ہر جاندار کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے. تیسرا پوائنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, دو باتیں ہیں اس میں، ہود اور ان کے ساتھیوں کو سخت عذاب سے نجات دے دی گئی، آج پر دنیا میں بھی پھٹکار پڑی اور آخرت میں بھی دور پھینکے گئے. چوتھا پوائنٹ ہے آد کی فرد جرم یعنی چارج شیٹ. تین باتیں ہیں اس میں، اپنے رب کی آیات سے انکار کیا، رسولوں کی بات نہ مانی، اپنے رب سے کفر کیا. پسندیدہ رویے دیکھیں گے. اللہ کی عبادت کرنا، دین کے کام پر اجرت نہ مانگنا، استغفار کرنا، اللہ کی گواہی پیش کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، خود کو اللہ کے قبضے میں سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو حفیظ جاننا، ناپسندیدہ رویے دیکھیں گے. منہ پھیرنا حق سے، معبودوں کو نہ چھوڑنے کا اقرار کرنا یعنی ڈھیٹ پنے کا اظہار کرنا، معبودوں سے ڈرانا، شرک کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، رسولوں کی نافرمانی کرنا، سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کرنا، عمل کی یہی باتیں ہیں کہ اچھی چیزوں کو اپنانا ہے، بری سے رکنا ہے، انبیاء کرام سے تبلیغ کا طریقہ سیکھ کے لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے، ہر لمحے اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ کیا واقعی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں، اور کیا میں نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں کو بے لوث طریقے سے پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جی ایڈمیس